Book 2 عشرة ديسات أمس اليوم غدا учора сёння завтра أمس كان السبت учора была субота أمس كنت في السينما Учора я была у кіно. Кана الفيلم مشوقا. Фільм був цікавы. اليوم هو الأحد. Сёння неделя. اليوم أنا لا أعمل. Сёння я не працую. سأبقى في البيت. Я застаюся дома. غدا الاثنين. завтра понеделок. غدا سأعود للعمل مجددا. завтра я знов працую. أشتغل في المكتب. я працую в офисе. من هذا؟ хто гэта؟ هذا بيتر. Гэта Пётр. Пётр талиб. Пётр студэнт. Ман хазіхі? Хто гэта? Хазіхі Марта. Гэта Марта. Марта секретэра. Марта сакратарка. Пётр ва Марта أصدقاء. بيتر و مارتا سابري. بيتر صديق مارتا. بيتر سابر مارتا. مارتا صديقة بيتر. مارتا سابروكا بيتر. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.